een chemiebedrijf. Er kwam veel rook vrij, er lijkt ook veel schade te zijn. De brand is inmiddels wel onder controle. Hoe die kon ontstaan is nog niet bekend. Een nieuwe vlucht waarmee Nederlanders zouden worden opgehaald uit het Midden-Oosten is uitgesteld, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Corendon zou Nederlanders ophalen uit Oman vandaag, maar het is er op dit moment toch niet helemaal veilig. Ook andere landen annuleren op dit moment vluchten. Ondertussen waarschuwt een grote reiskoepel: vliegmaatschappijen maken misbruik van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt ANVR. Maatschappijen vragen extreem hoge prijzen nu er een stuk minder vluchten zijn. Reizigers betalen soms 10 keer zoveel als normaal. En de eerste Nederlandse medaille op de Paralympische Winterspelen is nu echt binnen. Skier Niels de Lange heeft bij de afdaling zilver gewonnen. Het goud was voor Noorwegen, het brons voor Canada. En voor de Nederlander Jeroen Kampscheur werd het een middag om heel snel te vergeten. Hij was de favoriet, maar het liep toch wat anders, horen we bij de NOS. Maar hij gaat onderuit! Nee! Kampscheur. Voor de Lange was het zijn 3e Paralympische medaille. 4 jaar geleden won hij ook al zilver en brons. Leuk. We hebben in totaal volgens mij 8 mensen die mee zijn. Ja, zoiets. Een stuk minder natuurlijk dan de vorige winterspelen. Ja, er zijn ook minder disciplines. Precies. Ja. Maar we hebben... wat wil ik nou zeggen? Twee disciplines. Skiën en snowboarden alleen. Ja, en het snowboarden is vandaag ook bezig. Morgen kunnen er volgens mij dan weer medailles voor gewonnen worden. En Kampscheur kan ook nog op andere disciplines veel medailles winnen. Hij is namelijk niet geblesseerd geraakt. Oh, dat is fijn. Ja. Het weer nog van Weerplaza. In het noordwesten vooral grijs. In het zuiden en oosten de zon. 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw zon en wolken. Danny, dank jou wel. Joep. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertraging vind je op de A50 Zwolle Apeldoorn. Tussen Hattem en Heerde. Door een ongeluk 3 kilometer, ruim een half uur vertraging. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil, zeggen ze. Controles zijn er weer erg veel, hoor. Jeetje. De A1 naar Amersfoort 37,1. De A2 naar Den Bosch 94,3. A2 naar Echt 250,0. Langs de A4 naar Berg op Zoom 225,5. A6 naar Emmeloord 311,6. De A7 naar Heerenveen 155,1. En ook de A7 naar Grun bij 170,0. Dan de A12 naar Zoetermeer 20,7. En tot slot de A20 naar Rotterdam bij hectometerpaal 40,3. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Welkom weer bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Het is jaargang 62, editie 3164. De enige die telt. De Top 40. Daar zijn we weer. Hartelijk zaterdag. Ik zie dat Judith er gezellig bij is. Tim in de Q-app. Hink, Miranda, Melissa. Nou, het is weer een gezellige bende. Het is de editie van zaterdag 7 maart 2026. Met 12 stijgers, 21 zakkers, 3 zittenblijvers en 4 nieuwe binnenkomers. Ja, dit zijn dan ook weer automatisch nummers waar we afscheid van nemen. We zeggen tabé tegen Thomas Gray en Rumours na 7 weken. En ook tabé tegen Steve van Kensington na 24 weken niet meer in de lijst te horen. Pour out a little holy water. 27 weken is de max voor Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water. Weken, ruim 7 maanden. Een top 40 zonder Undressed van Somber. Gelukkig hoor je hem later nog wel, hoor. Voordat we beginnen met de nummer 40 van deze week, de top 3 van vorige week. Nummer 3. Taylor Swift. 2. Daar stond Olivia Dean. 1 stond wederom op 1. Nou, iets voor 6 uur hoor je of Bruno Mars blijft staan. Maar eerst bij het begin beginnen. Vrouwtje staat op 40 met Iedereen gaat vreemd. Nummer 40. Bij mij deed het laatste. dan zeg je vast hoe je vriendin heet. Want die vreemd. De eerste nieuwe binnenkomer, Sam Fender en Olivia Dean in de top 40 op Q Music. Ja, moeilijk om voor te stellen. Vorig jaar was zij dus het voorprogramma van Sam Fender. Dat is, nou ja. Terwijl ze nu in ieder geval in de top 40 10 keer succesvoller is. Dit liedje brachten ze overigens ook in die tijd uit. Is nu ineens helemaal ontploft. Deze week staat ze totaal 3 keer in de lijst. Nu op 39. Samen dus met de tourbuddy Sam. Rain Me In. 39. Now let go of everything I've ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. Every flagstone of this town bears our prints. And all the bars round here serve my ghost in carcasses. I wish I knew these things when I was young. Cause now I've just gone so numb. We take whatever we can to get the reason back. So please don't rain. Let's 38. Ik zat alleen aan tafel met mijn laarzen sigaret. Ik vroeg me gisteravond af wat er over is van mij. Ik ben soms ontevreden hoe het gaat de laatste tijd. Ik vraag me ook vandaag weer af, kom jij te dicht bij mij? Ben ik in jouw gedachten, maar jij in die van mij? Dat is wat ik me soms afvraag als ik 's ochtends zo verblijf. Want ik ben soms ondankbaar, dat weet ik van mezelf. Of ben jij gewoon vervanger? Horen wij wel bij elkaar te zijn? Gesprek. Ben aan het natafel hier met mijn laatste sigaret. Voorheen was het ruzie en dan samen weer naar bed. En ik mis het nog wel eens, maar ben de laatste die het zegt. Trots en ondankbaar is wat jij in me ziet. Ik zit hier in de genen, in de wortels, dit gaat diep. Als ik vraag hoe het gaat, nu in de liefde ben geliefd. Alles lijkt altijd te kloppen, tot ik alles weer fysiek blijf. Blijf bij me wil ik zeggen, maar de feiten die vertellen van we moeten beide verder. Jij ik vast van niet, maar echt ik voel die pijn nog even. Wil niet praten en niet steeds over gevoelens blijven remmen. De plek waar ik me thuis hoort voelen is een mes. Hetzelfde geldt nu voor die SUV. Misschien was dit wel allemaal een test. En dan kan ik ze hebben even echt meer. Ik ben soms ondankbaar, dat weet ik van mezelf. Of ben jij gewoon vervangbaar? Horen wij wel bij elkaar te zijn? Wat is er nog over van mij? Ik gaf mijn ziel en zaligheid met in mijn hoofd te kort rijk. Mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Ik kon alleen maar groter worden. Ik heb nog bij echte vrienden, weet niet waar de rest is. Ik kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden. Maar ik weet, ik ga het missen als het weg is. Ben jij vreemd nu voor mij? En was je hier zo al die tijd, maar toch zo eenzaam met mij? Ik ben aan het werk, wordt geleverd altijd. Maar als ik even aan je denk, voel ik de leegte in mij. Dopamine junkie, ja, die ligt het aan mij. Maar ik ben altijd weer op zoek wanneer de spanning verdwijnt. Misschien in een ander leven, in een andere tijd. Dat ik dit niet zou te makkelijk zijn. Ik ben soms ondankbaar. Het weet je van jezelf. Dat als ik straks echt loslaat. Wat een val zeg. De snelste zakker, 15 plekken verlies. Vervreemd net op 38 in de top 40. Ja, het is een heel druk weekend voor de fans van Harry Styles. Eerst dat album grijs draaien, want die is net uit. Daarna moet je naar Amsterdam voor de popshop, pop-up shop met allemaal speciale merch. Ja, en ik heb die rijen gezien, het lijkt wel de Efteling. Niet normaal, de droomvlucht is er niks bij. En dan zondagavond moet je weer thuis op de bank zitten. Netflix aan, want dan komt het eerste live optreden van de nieuwe tour online. One Night in Manchester. Nou, en vanaf dat moment, dan heb je nog 70 dagen... om de hele setlist uit je hoofd te leren voor de eerste show in de Johan Cruijff Arena. Ja, de echte tour begint hier. Maar dus al een soort preview show in Manchester. Ik ben ontzettend benieuwd. Hele album dus. Ga ik hopelijk vanmiddag nog op terugkomen. Ik hoop dat ik de alarmschijf nog ergens kan draaien. Zometeen alvast de generale repetitie in de top 40 met Aperture, maar eerst op 37 in My World. Nummer 37. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful we are. A world full of dreamers. I can feel your beating hearts. We're all a part of this perfect piece of art. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference.

cat on me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. De Haag, Direct en Won't Fall. 5 plekken winst op 30 in de top 40. Nou, heb je al een bakkie gehaald bij Zoe? Het is gewoon gratis, hè? Ze rijdt rond door Amsterdam met een koffiekarretje, loopt ze uit te delen. Ja, het is, ik merk dat steeds meer artiesten het lekker vinden om kleinere shows te doen. Het lijkt wel een soort trend te worden. Miles Smith, die sprak onlangs nog, die staat gratis in kroegen op te treden. Applejack gaat de kleine après-ski barretjes langs om te draaien. Nou, en Zoe Levi, die is ineens barista. Als je er vandaag gemist hebt, maakt niet uit. Check even de socials. Er staat een linkje met allemaal koffiebarretjes waar ze de komende tijd op gaat treden. Gratis dus. Ik weet niet of de koffie dan ook gratis is. Maar ja, boeien. Als je naar een concertzaal gaat, kost het biertje ook tegenwoordig 10 piek. 3 plekken winst. Sluit me in je armen op 29. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je niet genoeg. Ik ben alleen vandaag een beetje. Ik heb gewerkt en geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden even op. Maar ik geef alles wat ik heb, voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg. Ik neem het niet voor lief. Op de bank voor de tv. En daarna ruim ik op en zet jij het thee. Mijn hoofd ligt op je schouder en ik weet, dit zijn de momenten waarvoor ik leef. Want ik heb gewerkt en geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden. Zet mijn hart voor zee op restock. Cortex code, fuck you, blok mij, jij bent niet eens mijn type meer. Snapchat herinnering, herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn, voor mij ben je meer dan dood nu. Hoe kan je van afstand mooi zijn? Van dichtbij lijken op duivel, verkleed in een halo setje. Hardhout lijkt waterflesje, ik laat hem leeg sinds toen hij laat. Vraag mijn mams niet meer hoe het gaat. Ik beweeg zelfs anders op straat, nu geef ik geen antwoord meer als jij vraagt. Geen gevoel meer wanneer jij belt, waarom slaap je niet, het is laat. We zijn beiden nu niet onszelf meer, ik was simpel weg jouw slaap. Jij was simpel weg mijn baas. Lijkt zag je die shit als werk dan? Nog zie dekker meisje, ga dan. Of beter gezegd, nog sterf dan. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoes in mijn bakje. Je hoeft niet te bellen nu hoe het is. Je hoeft niet te bellen nu hoe het gaat. Dingen gaan altijd als hoe ze moeten. Nu ben ik ijsstand weer op straat. Zeg holla je diep nog. Zet mijn hart voor sale op restock. Cortex code, fuck you, blok mij. Jij bent niet eens mijn type meer. Snapchat herinnering, herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn. Voor mij ben je meer dan dood nu. Kulas, 11 plekken gezakt naar 28 met Waar was je in de Nederlandse top 40 op Q. Ik zei het eerder vanmiddag al, het is een druk weekend voor de fans van Harry Styles. Eén, je moet naar zijn... Ja, je moet niks, maar ik zou naar zijn hele nieuwe album luisteren. Vervolgens is er een pop-up shop in Amsterdam waar je allemaal gekke merch kan halen. Zondagavond komt op Netflix The One Night in Manchester, de special. In aanloop naar de tour die dan vervolgens over een kleine 70 dagen begint. Vanaf zondag, hè, voordat je zegt, het is 72, dat klopt, vanaf zondag. En gisteravond had ik Margaret aan de lijn, die is enorm superfan. De alarmschijf deze week is American Girls. Maar dat hele album is net uit, dus ik was gewoon benieuwd. Hebben wij goed gekozen? Ja, 100%. Ah, gelukkig. Ik vind het moeilijk, hè. Het album is net uit, een dag. Mm-hmm. Is American Girls ook je favoriet van het album? Nee. Pop is echt... Iedere toon is gewoon juist. Je hoort gewoon, dat is echt... Pop, dance, no more. Ik dacht, dat moet één van die twee moet de alarmschijf worden. Ja, had ik wel leuker gevonden. Maar ik denk dat American Girls wat veiliger is misschien. Oké. We houden van veilig. Ja. Dus maar Pop en Dance No More, dat zijn wel echt mijn twee favorieten. Ja. Dus ik had het zelf ook nog leuker gevonden. Maar American Girls is ook hartstikke fantastisch. Bij deze, ik trek mijn BHV-hesje aan, want we doen het veilig, Marit. De alarmschijf van deze week, zou jij me aan willen kondigen? Here is American Girls van Harry Styles. The Q Music Alarmschijf. Harry Styles, American Girls. Q Music, maximum hits. Q. Riding at home. It's a perfect time.